Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية یادگیری زبانهای خارجی أين تعلمت الإسبانية؟ شما کجا اسپانیایی یاد گرفتید؟ هل تتكلم ايضا البرتغاليه؟ پرتغالی هم بلدید؟ نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه. بله، ایتالیایی هم قدری بلدم. ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا. به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید. اللغات متشابهة إلى حد ما. زبانها تا حد زیادی شبیه هم هستند. استطيع أن أفهمها جيدا. من آنها را خوب متوجه می شوم. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است. و ما ازال اعمل اخطاء كثيره. من هنوز خیلی اشتباه می کنم. ارجو ان تصحح لي دائما. لطفاً مرا مرتب تصحیح کنید. نطقك جيد تماما. تلفظ شما خیلی خوب است. عندك لكنه بسيطه. شما کمی لهجه دارید. يستطيع الشخص ان يعرف من اين انت. می توان فهمید اهل کجا هستی؟ ما هي لغتك الام؟ زبان مادری شما چیست؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ شما به کلاس زبان می روید؟ أي منهج تستعمل؟ از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. الآن نمی دانم اسم آن چیست. العنوان لا يخطر على بالي. عنوان کتاب یادم نمی آید. لقد نسيته. نام آن را فراموش کرده ام.